Nem tudod, mikor jön a busz? Nem is fogod megtudni. Varga Judit emigrál. Egy mesztelen nő látmánya ma már nem jelent semmit. Ezért fogod megszívni, mert nem alszol eleget. Igen, amúgy... tudom, Csokinak kéne itt lennie, de nem ő van itt, hanem én vagyok itt. Csoki, ezt kihasználja ezt a kis pihenését, mert be se jött reggelit készíteni, meg így semmi. Van. Ha jót akartok Csokinak, meg őt szeretitek, akkor inkább örüljetek neki, hogy nem neki kellett felkelnie. Mi felkeltünk így is, hogy tegnap megittunk pár sört, port. Hiába sörös helyen voltunk, átállok a fröccsör akkor is, aminek nagyobb része víz, mint bor, és én azért nem, nincs semmi bajom más, nem? De én mondjuk ezt sem értem, hogy itt kóstolgattuk a söröket. Hát azért elég sokat megittatok, úgyis, hogyha csak kóstolás szintjén. Kóstolás. Hát és utána átállsz borra, hát én nem azon a rosszul lennék. Miért? Finomak ezek a kézműves sörök, de azért attól, hogyha mindenféle összeiszol belőle, azért tudsz másnap szarul lenni. Hát a bortól meg refluxod lesz, gyomorsavad. Arra meg inni kell egy kis... Szalvuszvizet, igen, tudom. Túrnén kiderült, hogy a Radics Peti is szalvuszvíztes. Néztem, hogy itt a szalvuszvizem, egy kicsit gyomorégésem lenne, és nem, ez a Radics Peti, ő is viszi magával. Szalvusz tesók vagyunk a Radics Petivel, és nagyon megörültem ennek. Amúgy ez tényleg jó. Vannak ilyen tablettek, ilyen szarok, de a szalvuszvízből iszol egy pár kortyot, és már rendben is vagy. Én azt mindenkinek ajánlom. Na, megint túl sokat beszélgetünk, pedig itt van egy csomó fontos hír, és nem fogunk a végére jutni, Borka. Most nem, igen, tudom. Légy szíves, köst fel a gatyádat. Jó, hát ez egy ilyen kis, mindenki hallott már róla, de lemond Varga Judit, igazságügyi miniszter. Ő lesz a listavezető a EP választáson. Yes. Figyelj, lehet, hogy úgy érzi, hogy most vált el, most egy kicsit szabadságot akar, ki akar menni külföldre. Utazni akkor az. Nem utazni, de ott egy kicsit más közegbe kerülni, és azt mondta, hogy hagyj menjek már. De ezt olyanokat is mondanak, hogy igazából ki? Csak eltávolítják. Mit tudom, én olvastam valahol. Ja. Ja, igen, hogy a Völner ügy miatt. Igen. Szerintem ez csak ilyen wishful thinking a balosok részéről. Nem hiszem, hogy a Völner ügy bármennyire ártott volna neki, vagyis nem úgy érzem, hogy túl komolyan vették. De hát nyilván nem nézett ki jól, de hát... Tehát, hogy most átrakták Brüsszelbe, attól még ugyanúgy a Fidesz lista vezetője, szóval azért nagy büntetés. Gyanús, hogy egy kicsit korrupciós ügyed van, hát akkor úgy fogunk eltávolítani, hogy a lista vezetőnk lesz az LP választáson. Talán ez még rendben van. De a célja, ezt kifejtette, a célja, hogy a migráció, a gender vagy a háború kérdésében teret nyerjen a magyar kormány álláspontja. Ez annyira bosszant engem. Biztos nem tudják. Ezeket a szavakat már meghallom, és rosszul vagyok. Ja, így biztos a Brüsszelben is, hogy jönnek a fideszesek, nem áll, megint a migránshozás, megint a gender, és így ne, most neked kell végighallgatni, és a többi elszalad, és valakinek ott, és akkor jön a Fidesz, hogy gender, a migráns. Ráadásul egyetlen nő volt itt a kormányban, és már megint nem lesz nő. Túl és sok volt az is szerintem. Akire lecserélik, Tuzson Bence, ez nekem egy férfi névnek tűnik. Vaj, már ez a bajod, hogy férfi? Nem az a bajom, megpróbáltuk egy női miniszterre, nem sikerült, jó? Hát megpróbáltuk. De milyen arányok ezek? Jó, hát azért, máskor azért jobban csinálja. Meg volt a lehetősége bizonyítani. Európában másképpen néz ez ki. Én nem azt mondom, hogy ez alapján ítélik meg Magyarországot, de szerintem nemzetközileg ez nem egy jó minta, amit mutatunk. Mit? Hát azt, hogy ennyire vannak képviselve a nők, vagy ennyire képviseltetik magukat a nők a kormányban. Engem zavar. Nem azt mondom, hogy azért legyen ott nő, mert hogy csak azért, mert nő, de hogy csak van olyan kompetens nő. De hát most küldik ki. Jó. De nézd, ő is, hogy került a pozícióba, ez aranyos videó amúgy, hogy... Azt meg sem néztem. Ez elképesztő, egy gyors felemelkedés. Fogalmam sincs, én egy lelkes ember vagyok, aki hazajöttem külföldről, és nem aspiráltam semmit, aztán ide jutottam, úgyhogy mert én nem nagyon kell akarni dolgokat, csak szeretni a hazát. De mit mondott Orbán Viktor, hogy miért választja önt? Azt mondta, hogy szerinte képes vagyok rá. Próbáljuk meg. Mondjuk, hogyha Orbán azt mondaná nekem, hogy képes vagyok rá, az nekem is nagyon jól esnek. Akkor én is mennék. Hát ez még ilyen régi videó amúgy. Ja, de hát, hogy így... Miről volt szó? Hát arról, hogy így hogy került rögtön ilyen magas pozícióba, azt mondta, hogy hát csak már szereti. Én amúgy más hallottam, de ezt nem merem elmondani. Ilyen budai pletykákat hallottam, egyik barátnőm mesélte, akinek az anyja mesélte. De mégis valami... is el fogod mondani? Én nem csak mondom, hogy honnan van az információ, valakit érdekel, utána lehet nézni, utána lehet járni. Olyan hiteles, mint hogy a Reddit kommentben olvastam. Kb. Olyan hiteles, igen. De ott a budai hegyekben, valami kozmetikában, és hogy elvileg oda jár a Judit. És akkor nem tudom, hogy valami telefonbeszélgetést csípett el a kozmetikus csaj, vagy a fodrász, de hogy nem mondom el. De ki tudjátok találni, hogy vajon milyen lehetett a téma. Ha nem akarok, úristen, ezt inkább nem mondom. Hagyjuk. Mindenkinek rábízzuk a fantáziára, már hallottunk érdekes dolgokat. Na, hogy kivágják. Úristen. Már nagyon megbántam, bocsánat. Belekeveredtél a politikában, sem minden. Tuzson Bence lesz az új igazságügyi miniszter, aki legalább annyi, hogy legalább férfi, szóval más pozitívat nem tudom a sírt. Amúgy, de én tudok, a Facebookját megnyitod. Na most legyünk őszinték, nekem egy szimpatikus ember amúgy. Semmit nem tudok róla, de így ránézésre nekem szimpatikus. Nem tudom miért. Én igazságosnak tűnik, nem? Igazságos. Igen. Hát. Igen, így. Szerintem jól fogja képviselni a gender kérdésben, a migráció kérdésében, nem a háborúban. Jó, hát sok sikert kívánunk neki, és hát reméljük, hogy nem tudom, jó van, örüljé. Na, következő hír. Nem tudom, mit reméljünk. Hát, most megint valaki pozícióba jutott a Fideszbe, én már nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy mennyire kompetencia miatt kerülnek oda az emberek, és mennyire mondjuk nem feltétlenül a kompetencia, hanem már egy idő után be lehet magad szopkodni oda, úgyhogy hát reméljük, hogy ő inkább kompetencia miatt került oda, de tudjuk, hogy ez sajnos ritka Fideszben most. Ez a baj az országotokban, ránézésre ítéltek. Nem ítéltem ránézésre, azt mondtam, hogy szimpatikus. Nem azt mondtam, hogy ő biztos kibaszott kompetens. Meg. Jó, csak most megláttam, és ideges lettem. Nem írtam lehet, le magamban teljesen. Szimpatikus. Amúgy hogy nyilván az, hogy hogyan jelenik meg valaki, aki képviseli az érdekedet, hogy milyen a vibe-ja, az azért az is fontos dolog. Mikor jön a busz? Karácsony Gergely az új menetrend tábláiban ezt nem tudhatja meg az utas, azt állítja a Metropol. No. Ilyenek az új táblák. Elmondhatom, melyik a kedvenc részem? Na melyik? Kb. 8-ig. Micsoda? Kb. 8 és 8 között, kb. 8-tól. Mi ez a köbö? Mi ez a kb? Hogy menetrenden kb. Ekkor jön. Hát, kb. Igen, a Vitézi mondta, hogy ez nem tartja épületesnek ezeket az új menetrendeket, de hogy az appokban ott van pontosan, hogy mikor jön, meg van egy elvárás, szóval eddig miért nem működött? Azokban a buszmegállóban tök jól vannak ilyen kijelzők, hogy látod, hogy hány person jön a busz, de kevésbé frekventált helyeken, ahol mondjuk egy 20 percenként jár a busz, ott ez engem azért frusztrálna egy kicsit. Nem mindenki használ appokat. Van egy csomó, akik örülnek, hogy a Facebookot fel tudták rakni, és akkor ezzel el is fogyott minden tudásuk ezzel kapcsolatban. Meg milyen appokról beszélünk? Mert most a BKK, meg a Budapest Go, nekem annyira nincsen pozitív tapasztalatom ezekkel az appokkal. Simán lehet azt, hogy nem akarom elővenni a telefonomat, amikor oda megyek a busz megállóba, hanem csak rá akarok nézni erre a kis táblára, és akkor be tudom lőni, hogy akkor mikor jön. Hát ezek alapján nem tudom belőni. Nem is tudok nagyon tervezni. Főleg, hogyha valahova 20 percenként megy a busz, akkor azért nem biztos, hogy csak úgy találomra oda akarok menni. És akkor olyanokat mondtak egyébként, hogy azért oldották meg így, hogy fedjék el mondjuk a járat kimaradásokat, mert hogy kevés a buszvezető, és ezért előfordulhat, hogy kimaradnak járatok. De akkor miért nem alakítják úgy a menetrendet, hogy a vezetők számának megfelelően? Most ez lehet változtatni. Változik. Nem tudom, mit kéne. Leváltani ilyen képernyőkre ezeket, amin mindig látszana, hogy mikor jön a busz. És hogy hol tart, és hogy a új a menetrend, azt is tudja, de hát ezt tudjuk, hogy Budapesten ezeket szétroncsolnak, ezeket a kijelzőket, hogyha ilyen magasságban van, úgyhogy csak azok a magas dolgok működnek, ahol nem érnek fel az emberek. El tudom képzelni, hogy lemegy a 80 éves néni, és ránéz arra az új menetrendre, és így hú, bezeg, mi van? Szóval mostantól kb. Jönnek a buszok, szóval igazából csak a menetrend igazodott ahhoz, ahogy amúgy is járnak. Mert az a kijelző is olyan volt, hogy oda volt írva, hogy 6 perc múlva jön a busz, és valahogy mindig eltelik 6 perc, és oda van írva, hogy 4 perc múlva jön, próbálják belőni, mint a vaze, és amikor kicsit tovább áll egy helyen, akkor nyilván mindig változik. Az a lényeg, hogy... Én láttam már, hogy eltűnt a járat. Ja, az is jó. Így várod, ez csak lekerül. Így egyszer csak így ment, és így Most már. Jó. Azt mondta a sofőr, hogy nagyon nekem ebből most, én hazamegyek a gecibe. Kikapcsolt a GPS-t, hazament. Lehet, hogy úgy van, tudod, hogy így van ilyen műszakjuk, és akkor mivel dugóban áll, vagy később indul el, mert cigizett, hogy nem tudom, akkor így a járat még felénél van, de lejár a műszakja, akkor így és lekapcsolja, és hazamegy. Hát, tehát én olyan, dugó volt. Én hallottam már olyat, hogy buszsofőr házhoz vitt embert, amikor az utolsó utas volt. Hát vidéken van ilyen, én is láttam ilyet. Nálunk is volt ilyen, vagy megállt, hogy fölvegyen egy csomagot. Ilyenek voltak, nagyon jó. Terézvárosban menstruációs szabadság után támogatják a nők betét és tampon vásárlását is. Milyen progresszív Terézváros. Ez kurva igen. Jó. Igen? Nem is tudtam, hogy van ott menstruációs szabadság. Ezzel kapcsolatban nem követtem a dolgot. De ez hogy van, hogy a Terézváros hogy ad szabadságot, hogy mondjuk máshol dolgozol? Vagy a Terézváros dolgozóinak? Lehet, el kellett volna olvasni a cikket. De ez nem erről szólt. Ez az, hogy ad támogatást menstruációs dolgokra. Mert ezek drága dolgok. Tampon meg a betét, igen. Uh-huh. Ezek amúgy drága dolgok. Hogy tényleg van ilyen szervezet, akik ebben is segítenek, hogy hajléktalan nőknek ilyeneket is visznek, mert aki kaját nem tud venni, annak ez azért ez egy valós probléma, hogy ez mit kezdjen. Mondjuk, hogyha valaki dolgozik, én olyanról nem hallottam még, de hát ez már megint a buborékom, nyilván ismerőseim körében nincsen ilyen, hogy valaki azért nem megy el dolgozni, mert nincsen pénze betétet meg tampont venni, és a cikkben valami ilyesmit is kifejtettek. Nyilván nagyon sokat számít az, hogyha támogatják az ilyen kiadásokat is, mert ez fontos, mert ez nem egy luxus cikk. Ez az alapvető női működés része az, hogy egy nő menstruál. Ez nekem olyan, mint a pályaudvarokon való pisilés, és elkérnek érte pénzt. Miért kérnek el érte pénzt? Aztán tudom, hogy miért kérnek el, tisztítani kell, meg ilyenek, de ugye a menstruációs olyan, de hogy... Az a baj, hogy kéne lenni ingyenes vécéknek egy városban, és akkor az a vég, hogy oda pisilnek a falra, és akkor húgyban áll az egész keleti. Befizetem a csomó ipát Budapestre, akkor legalább a vécébe hagymányessenek az emberek, hogy nem tudom. Régen nagyon abba voltam, hogy ez milyen jó lenne már, hogyha valaki megveszi a Budapest bérletet, hogy akkor azzal tudjon menni legalább pisilni. Mert ez egy tök jó szűrő. És ezzel növelnék a bérlet értékét is. Így van. Hogy járhatna hozzá, be lehet csippantani. Na, de igen, szóval a menstruáció. Jobb helyeken láttam olyat is, hogy alapból ki vannak rakva a WC-nél. Betét, tampon, csak ez meg azért veszélyes, mert sokan ezzel visszaélnek, és szépen hogy bepakolják maguknak, és elviszik. Pedig ez nem azért van kitéve, hogy a szükséget mint az rá. Mint az IK-ból a ceruzákat. Igen. Ha ingyen ceruza, szomorú, hogy itt az ország, hogy meglátsz, nem tudom, tamponokat, és neked akkor be kell rögtön pakolni tízet. Az ingyen cuccokra így ugrik az ember, miközben nincs is rá szüksége. Hát szeretném azt mondani, hogy nem így van, de ennek is van szerepe. Az a baj, ez nem baj, csak hogy az a sejtésem, hogy az a cég, ami mondjuk ilyenekre is figyel, ott már valószínűleg a fizetés is van olyan jó, hogy amúgy megengedhetik maguknak. És ahol annyira szar a fizetés, meg rossz körülmények vannak, hogy az ember nehezen engedheti meg mondjuk a tampont, ott valószínűleg nem is lesznek olyan figyelmesek, hogy ezt kirakják. Persze. Szóval ez megint az, hogy aki megengedheti, azoknak még egy plusz. Ezt például külföldön úgy is orvosolják, hogy próbálják a női ciklushoz kapcsolódó termékeknek a forgalmi adóját azt csökkentik, vagy eltörlik. Kenyában is meglépték már ezt úgy. Kanadában van, ahol kevesebb, valahol csak 7%, Magyarországon meg ugyanúgy 27%, mint minden másra. Viszont a menstruációs szabadság még erre visszatérve szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Több helyen kéne ezt gyakorolni. Menstruációs szabadság, vagy menstruációs home office? Amúgy szabadság. Szabadság? Mert olyan... Hány napos? Hát, amit láttam, az 3 volt. De olyat is hallottam, hogy valahol 1, bár ezt nem teljesen értem, mert de valójában... Ez erről már vitatkoztunk a Csokival, nem gondolod azt, hogyha egy cégnél károkat okozna, hogy mostantól a nőknek 3 nap menstruációs szabadságot kell adnod minden hónapban, akkor sokkal kevesebb eséllyel fognak nőt felvenni. De itt ilyen orvosi igazolásokhoz van kötve ez. Most nem mindenki ugyanúgy éli meg a ciklusát. Csak nem fog visszaélni vele senki? Figyelj, mindennel vissza lehet élni. Igen. Hogyha valamire lehetőséget kapsz, akkor mindig lesz valaki, aki ezzel visszaél. De az az igazság, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik szenvednek, akik nem tudnak megmozdulni, annyira fáj nekik, és nem csak maga a menstruáció, hanem egyéb olyan betegségek, meg nehezítő körülmények járnak ezzel. Lehet ez akár, nem tudom, vitaminhiány, vashiány, vérszegénység, tehát bármi, ami miatt még nehezebben éled meg a menstruációt, ami miatt nem tudsz kikelni az ágyból, össze vagy görnyedve. Minden hónapban egyébként ez is más. Szóval, ha valaki tök korrekten tudná kezelni, és azt mondaná, hogy tényleg akkor élek mondjuk a menstruációs szabadsággal, amikor szükségem van rá, mert van olyan, amikor nem tudok felkelni, van, amikor szinte nem is érzem azt, hogy menstruálok, és tök jól el vagyok. Tehát nem kéne az, hogy ez hónapról hónapra mindig járjon valakinek. Ezért kell valahogy szabályozni, ezt meg mondom, nehéz ezt kitalálni, úgyhogy inkább nem foglalkoznak vele, de hát valahogy majd valami külföldi példa csak lesz, amit át lehet venni, amit majd mások kikísérleteznek, hogy működik, és talán átvesszük. Max abban lehet bízni, hogy az unióval valahogy felemeli törvénybe, és akkor itthon is lesz. De hogy maguktól biztos, hogy nem fogják az Orbánék bevezetni. Hát főleg így, hogy olyan sokan képviselik a nőket a kormányban. Azt az egyet is elküldik. Azt az egyet is. Már nincs, aki menstruál. Így most már nem kell ezzel foglalkozniuk, mert nem kell senkit menstruációs szabadságra küldeni. De amúgy írták az endometriózist, a PCOS is egyébként olyan betegség van bőven. És ezekről ti sem beszélgettek sűrűn. Miért beszélgetnétek? Nem feltétlenül. A menstruációra? Igen. Kéne egy menstruációs ravata csokival? Csak azért mondom, mert ugye ez is benne volt, hogy még mindig tabu téma. De hát most egy férfi mit beszélgessen róla? Az annyit tud mondani egy férfi, nem megint menstruálsz, ez a baj, ezért hisztizel? Ennyit tud mondani. Varka, én tudom, hogy nem emiatt hisztizel, annélkül is meg. Úgyhogy nehéz megkülönböztetni a dolgokat. Egy normális, fejlődő helyen ezt megértik, és pont, hogy nem azok... Például itt? Itt van menstruációs szabadság, ugye? Nem tudom, ezek szerint van. De hogy egy pont, ahol nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak a nők, azoknál a cégeknél ott valószínűleg nem lesznek ilyen megértők. Eldöntöttem, hogy nem nézem a csetet, de nézem a csetet, mert azt mondta, azt kérdezte valaki, hogy döntsük már el, hogy most egyenlőség legyen, vagy ne, és gondolom a menstruációs szabadságra gondolt ezzel. Figyelj, hogyha véreznél mondjuk minden hónapban 5-6-7 napot, akkor lehet, hogy másképpen látnád ezt az egészet. Az a baj, hogy az egyenlőség az nem azt jelenti, hogy minden ugyanúgy, minden egyenlő, hanem az, hogy mindenkivel fair vagy szerintem, hogy mindenkivel igazságos vagy. Én inkább ebben látom az egyenlőséget. Nem abban, hogy mindenki pont ugyanazt, ugyanannyit, ugyanúgy, hanem az igényeihez igazítva reálisan. Lehet, hogyha lesz menstruációs szabadság, akkor hogyha a férfinak is van valami nagyobb baja, ugyanúgy igazolhatja, és ugyanúgy megkapja ő is. És akkor lehet, hogy úgy fogják hívni, hogy egészségügyi szabadság, ami most is van, csak akkor azt hiszem táppénz kapsz, hogy kevesebb pénz, lehet, hogy úgy fogják bevezetni akkor, hogy bárki nemtől függetlenül élhet vele, hogyha egyszerűen olyan dolga van, ami miatt nem tudja rendesen végezni munkáját, és akkor férfiként te majd örülhetsz, hogy neked kevesebb szer kell ezt kivenni, mert nem haldokolsz otthon szerintem. Így van. Ugye ezek a kormányközi megyei lapok nagyon jó cikkeket írnak, és gondoltam, hogy megmutatom Barka, hogy fog tetszeni. Olvasd fel a címet. Nem akarom. Olvasd fel a címet. Nem akarom. Te is puhára főnél ezekben a bügybográcsokban. Kérlek szépen, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál folyamatosan ilyen cikkeket nyomad. Maradjál már a nadrágodban, bazzek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyek. Talán kevesebben követik a sztárok instasztoriát, mint a posztjukat, pedig érdemes. Néha igazán szexi felvételekbe futhat bele az ember. Mint ahogy ez történt most is. Itt van. Itt vannak cík. A bögybográcsok. Barbara hát ez... akkora dekoltást villantott, hogy csak az úgy gőzölök. Ez egy cikk, bazd meg, amit az adófizetők fizetnek. Hát ezt nem hiszem el. Ilyen origó vibe-on van. Miért lehet ez? Opitz Barbie bögybográcsai, de mondja így... Istenem, Opitz Barbie szegény. Ezt szerinted férfi ezeket a cikkeket? Szerintem igen. Nem szeretnénk szexuálisan túlfűtött címet adni ezeknek, szóval itt egy kép Dorciról. Ez visszafogó. Féló, hogy kiakadt a bögymérő, 35 Az univerzum tágul, de ez vajon azt jelenti, hogy ezzel a molekulák, a tárgyak, a testek, ergo a női keblek is vele nőnek és tágulnak, és ha igen, ezeket a folyton változó adatokat az olyan bonyolult műszer, mint a bögymérő is figyelembe vesz vajon? Mi a fasz történik? Mint hogyha belennék drogozva, és így ez tényleg nagyon furcsa. És egy ilyen hosszú cikket írtam úgy. Úristen. Lenyűgöző dekoltás. Erről írtak egy cikket, bazdnek. Ez az Opitz Barbie. Ez a kép? Ott vannak a kisgyerekek, ott van a Barbie. Ez hogy lehet erről ilyen bögybogarás cikket írni erről a képről? Istenem. Várjál, még vannak jó címek. Kendez, Barbie az új évvel próbáltak kitakarni, de bizony új is látszik. Ajaj. Ez nagyon tetszik. Pajzán pirkadat. Betonkenyér. Nem tudom, hogy lehet ilyeneket írni, ezek hülyék, bazdnek. Léci, te olvasd fel. Pajzán pirkadat. Betonkemény bögybukkanókkal kíván, jó reggel. No. Magyar újságírás 2023. A mosoly a stábnak küldte, de hogy a szexi dekoltáskinak, az jó kérdés. Figyeljetek a szexi dekoltást. Ez kemény. Ez beton kemény bögybukkanó, nem látod? Nem hiszem el ezt az újságot. Fantasztikus. Szerintem csak azért csinálják ezeket, hogy aztán valaki ezeket szemlélt le. Opic Barbie az visszatérő. Egész gyöngyös megcsodálta Barbie gigantikus igaz gyöngyeit. Ez most már sértő. Miért nem írtak arról, hogy milyen volt a koncert? Mert az igaz gyöngyei. Szabolcs-Szatmár Bereg megye. Szedd össze. Hol vannak az értékek? Szedd össze magad. Igen. Barbie új klipi már a harmadik másodpercén totál bevágják a bimbit. Bazd meg. Hatfogató. Bimbo. Én elmegyek innen. Hatfogató bimbo hintó előállt. Nem az a lány, az Instagram 3 fotót is megosztott a követő, hogy megmutassa új állítása szerint sokkal nőciesebb hajstílusát. Ám nem csak a haján akad meg az ember szeme. Na mind. A hatfogató bimbó intó? Jézusom, dekoltázs van egy nőnek itt. Ki látott már? Mit szólsz ez? Hogy tetszett ez a meglepetés cikke? Nem tudtam, mire számít, csak most van már van az Origónál is lejjebb. De valahol kreatív az egész, nem? Nem, most... szerintem ez kúra sértő egyébként. Igen, de ez a kettő lehet egyszerre. Ja, igen. De hát neked is azon a feladat, hogy minden nap az Opis Barbie új Insta képéről írj nem, nekem cikket, a péniszekről amire... kéne cikket írnom. Igen. Óriási péniszt villantott a híres szerep. Ekkora pélót még nem láttál. Kicsit úgy érzem, hogy ez a cikkíró, vagy aki ezeket csinálja, az lehet, hogy mostanában nem sokat szexelt, vagy nem sok lehetősége van. Itt... az is lehet. 11 példa arra, hogy a mi generációnk néha elfelejti, hogyan érezze jól magát. Ez boomerkedjünk. Boomercik? Amúgy már a képek alapján kicsit ilyen boomerciknek tűnik, de jó. Elbarikádoztuk magunkat a külvilágtól a fülhallgatóinkkal. Már akinek van. Hamarosan azt is elfelejtjük, milyen a madarak éneke, vagy a susogó levelek hangja. Úristen, mekkora boomercik ez, bazdmeg. Fülhallgatónkkal. Ez egy fejhallgató amúgy egyfelől, de látod ő, ez már szomorú mai világ, mert zenét hallgat, ő vidám, mert megy a parkban és megszagolja a virágokat. Nekem ezzel amúgy nincsen annyi bajom, amit át akarnak adni az üzenet. Az nem egy rossz üzenet. Általában azért mindig én is zenét hallgatok, és úgy megyek ide-oda. És akkor így el vagyok veszve a fejemben, de amikor mondjuk nem hallgatok zenét, hanem a külvilágot figyelem, akkor mindig ilyen lassabban telik az idő egyrészt, másrészt meg akkor érzem azt, hogy a jelenben vagyok, és megélem a jelen pillanatot. És erre szerintem szüksége van az embereknek. Nekem úgy nézett ki egy napom, hogy felkelek reggel, bedugom a fülem, bemegyek dolgozni, dolgozom, bedugom a fülem, hazamegyek, és otthon vagyok. És akkor nem sokat látok a világból. És most már azért így, hogy nem működik a fülhallgató. Így most már van időm megfigyelni dolgokat magam körül. Van mit a keletinél. Igen, te is épp most be vagyunk dugva a füledbe. Szégyeld magad. Miért nem a ordibálott csöveseket hallgatod? Nem csak néha jó úgy megállni, körbenézni. Értem, de azért az átlagember nem parkokon keresztül sétál meg erdőben, hanem inkább zögykölődik a villamoson úgy, hogy a nyakába lihegnek meg a fülét szapogatják. Jó, igen, ez de az ideális... emberek is lehetnek érdekesek. Nem amikor a fülét szapogatják, de hogy értem, hogy nagyon függ attól, hogy kinek milyen a környezete. De akkor most csak úgy általánosságban, hogyha nézzük, akkor nem teljesen fasság ez. Hát... jó, de. Nem, amúgy, de én nagyon szeretek sokat sétálni, most már kocsival kell járnom, és azt nem szeretem annyira, ott nem lehet teljesen ellazulni, meg elgondolkozni az életen. De amíg az irodába úgy kellett bemennem, hogy sétálva, először fél óra volt, aztán olyan messze volt, majd egy órát kellett sétálni, és akkor is sétálva mentem, napi 2 órát sétáltam emiatt, akkor hallgatom a zenét, akkor kicsit lelazulok, akkor jöttek a videó ötletek, akkor írtam meg kb. Mire hazaértem, megírtam a következő videót. Szóval ez nekem inspiráló. Nekem a zene mindennek az alapja. Minden hangulatokat keresek. Szerintem jó, hogy sétál közben egy kicsit így át tudsz szellemülni. Ez velem is így van, de a zene pont ez az, hogy ez elvisz a fejemben. És én is rengeteget gondolkodom, és nyugodt vagyok, de közben meg azt, ami körülöttem van, azt nem veszem úgy észre. Mit kell észrevenni? A virágokat például. Én észreveszem azzal. Van, akik csak ilyen podcasteket, hello, meg beszélgetéseket, meg ilyeneket hallgatnak, az jobban lefoglalja az agyat, és nem kell annyira figyelni. csinálni, de néha fontos szerintem zenét is hallgatni, akkor kicsit el lehet kalandozni, egy kicsit gondolkozni, nem kell annyira odafigyelni, azok elindíthatnak ilyen gondolkozást. A séta az ilyen, hogy elindít egy kicsit a kreatív folyamatokat, mint amikor zuhanyzol. Azért akkor jönnek az ötletek, mert egyszerűen nem tudod mivel lefoglalni magad, hanem így muszáj az agyadnak elmenni mindenféle irányba. Ugye kivett csoki, nem egy zuhanyzás közben is képes telefont nyomkodni, de hogy kreatív folyamatokban amúgy segít. Ja, sétáljatok, és akkor lesznek gondolataitok. Egészséges is. Nem tudunk csak ülni, és nem csinálni semmit. Észrevetted, hogy a legtöbb ember vakáció arról szól, hogy végigrohannak a városokon és az országokon. Hogyha mondjuk kimész külföldre, akkor nyilván meg akarod nézni, mert ha csak ülni akarsz valahol, akkor ahhoz nem kell kimenni, de amúgy van ebben valami, hogy persze nem csak rohanni kell, megnézni mindent, engem annyira nem szoktak érdekelni amúgy a turista látványosságok, de hát nyilván megnézi az ember, ha már ott van, nem tudom, hogy el, vagy, mert utána meg rosszul érezni, de bazeg, elmentem a Párizsba, azt meg sem néztem az Eiffel tornyot, tehát hát lenne egy hiányérzeted, nem? Mondjuk nem tudom, mert nem voltam még Párizsban, biztos nagyon jó. Most pont, amikor Madridban voltunk, akkor éreztem azt, hogy pedig nem volt olyan nagyon szervezett programunk, viszont minél több helyre el akartunk menni, és hazaértünk, és azt éreztem, hogy nekem kell még 3 nap, hogy pihenjek. Tehát az utazás azért az nem pihenés, így szokták annak hívni, hogy most elutazunk, pihi van, de az általában nem erről szól, szerintem. Nem még pihenés, Marka. Jó, tudom, a gyerekkel, igen, tudom. Ahhoz képest a gyerekkel tényleg nem pihenés a nyaralás. Otthon legalább már tudod, hogy mi hol van, hogyan nem tudnak kárt okozni magukban, nyaraláson, fú, na mindegy. De nem pihenés, mondjuk élményszerzés. Nem úgy pihenés, hogy energiával feltölt, hanem inkább szellemileg feltölt. Nem, hogy egy kicsit kiszakadsz. Igen, rengeteg alkohol, ami lebontja az acsegyét. Feltölt hát szellemileg. Azt tudod, csodi presszóban menteni magadba. Ezernyi dolgot próbálunk megcsinálni, és közben elfelejtünk kikapcsolódni, szórakozni. A legrosszabb pedig, hogy már a gyermekeink számára is ez válik normálissá. Most ezzel mit mondtak? Azt, hogy sok dolga van a felnőttnek, ja, igen. Hát meg gyereknek kevesebb dolga van, ez így van. Most ezzel mit tudunk csinálni? Hát jó, de az is, hogy szülő meg úgy gondolja, hogy mindenhova el kell vinni a gyereket, járatni kell. Még akkor is, hogyha sokszor ugye az van, gyerek nem is akar menni. Mikor gyerekek voltunk, különleges játékokról álmodoztunk. Ma már mindenkinek vannak babái és autói. Ezek mégsem teszik boldoggá a gyerekeket. Miért nem teszik? Hát a gyereknek újdonság. Mi az, hogy nem teszik boldog a gyerekeket? Hát nem tudom. Mi gyerekem? Nem is értem, mit mond. Tényleg. Értem. A gyereknek, ő nem tudja, hogy milyen volt a felnőttnek még annó. Hát most nem értem. Van egy gyerek, nincsen még babája, megkapja az első babáját, és akkor az boldog lesz. Meg autóját, és ez ennek semmi értelme. Menjünk tovább. Emlékszel, hogy a sorozatokat az egész család együtt nézte a tévében? Most már az ezernyi sorozat között egy olyat találunk, amit megnéznénk. Atyerőt. Na, kezdődik a nagyon boomer vibe. Én ezret találnék, amit megnéznék, és nincs rá időm. Engem is sajnos. Nagyon sok sorozat van, úgyhogy inkább nem nézem meg egyiket se. Ez más téma. Ugyanígy össze lehet ülni, és megnézni a nem tudom, a következő részét. Nem arra akar célozni, hogy akkor még nem vesztek el a választási lehetőségekben. Igazából akkor egy idősávban ment egy film, leültek és megnézték. Mindenki most azt nézi, amit szeretne. De amúgy milyen sorozat az, amit egy 10 éves gyerek is szívesen néz, és felnőttként is szívesen nézek. Én ízlésem nem nagyon fedi le egy gyerekét, úgy érzem, sorozatokban, szóval most megnéztem vele a Barryt, de nem biztos, hogy értékelni. Én nekem egy sorozat van meg nagyon kiskoromból, az a 7. mennyország. Fú, ez borzalmas. Nagyon szerettem. Borzalmas. Nagyon szerettem. Hát most nézd újra, majd meglátjuk. Jó, hát nem is emléksz. De tényleg csak azzal meg, hogy ezt leültünk és néztük. Most arról vannak ilyen videók, hogy mennyire kurva cringe tényleg? Volt. És így utólag bemutatják. Nem akarom látni. Nem, ez nekem nagyon szép emlék. Inkább ezeket ne nézd meg. 6. Régen felhívtuk a barátainkat, hogy megbeszéljük velük a találkozókat. Ma már telefonálni sincs időnk, a személyes találkozásról már nem is beszélve. Ez szimpla baromság, mert ugyanúgy van időnk. Miért ne lenne? Na, a fényképek előhivatása különleges esemény volt. Ma a telefonunkon annyi kép van, hogy nem találjuk meg köztük, amit keresünk. Korábban, nézd, én boldog voltak most. 176 fotó, az nem olyan sok, a Borka annyit csinál egy nap. Nem. Mi? Ez nem igaz. Nem. Nem. Régen alig vártuk, hogy levelet kapjunk. Ma már igyekszünk megszabadulni minden idegesítő üzenettől és értesítéstől. Az idegesítő értesítések azok más, mint egy személyre szóló levél. És néző még ilyen kedves volt régen, hogy kapott egy levelet, de most így flagma, mert üzenetet kap. De az komolyan, ez a cikk jó, és biztos vagyok benne, hogy nem fog mostantól leveleket küldeni. Akkor menj a postára, tényleg az a legszörnyűbb dolog a föld. külföldön. Nekem olyan beütés van ennek a cikknek, hogy ez egy angol cikk volt, és csak átfordította. Hát lehetséges, igen. Sokan már nem is emlékeznek azokra az időkre, mikor az egész család együtt teázott esténként. Ma már az este és a napközben be nem fejezett feladatokról szól. Hát ezt mondjuk ismerős lehet. Hát ez mondjuk ismerős. Én is ma este vághatom a fókuszcsoport részt, mert nincs idő. A teázás ma azt jelenti, hogy az elviteles poharadból iszol, miközben egyik helyről a másikra sietsz. Nem. Régen is volt ilyen, bazzeg. Régen is, ma is összeülnek az emberek iszogatni és beszélgetni. Mi ez a nettó baromság, bazzeg? Tovább. Úgy tűnik, az önfejlesztés mára mindennél fontosabb lett. Még az iskolások is sikeresek akarnak lenni. Egy régen nem akartak az emberek sikeresek lenni. Sikertelenek akartak lenni. Minél szarabb életem legyen, ez volt a cél. Egy jó könyvre már kevés embernek jut ideje. Nézd, itt még béke volt. Itt meg... Újabb online konferencia és tanóra. Siker. Ó, Istenem. Itt még értékek voltam. Itt milyen nyugodt voltam. Volt. Igen, igen. A világ ilyen rossz. Nagyon régen szar a világ. Olyan volt, hogy jó. Olyan volt, jó volt. Régen minden jó volt. Figyelj, a mini megafonos influencer, aki egyszer hirdeti a falusi életet és a militarizmust. A Megafon Cinematic Universe nagy ágyúi mellett a fideszes propaganda elkezdte kitermelni spin-offokat, straight to DVD utánlövéseket, a sztárok árnyékában boldogulni próbáló Béligát. Azért 444, ez odaszólt. Ennek a másodszínek egyik legkarakteresebb alkotója Mónika, aki 20 000-es követ és úgynevezett jobb érzés. Jobb érzés oldalt viszi, ez a neve az oldalnak. Mindig vonzódtam a természethez, kiskoromtól vágytam vidékre. Nem tudom, miért volt erre késztetésem, hiszen egy klasszikus iparvárosban nőttem fel. Hát mondjuk lehet, hogy pont ezért vágytál a természetre. Az élet tele van fordulatokkal. Sokszor neki van találgat az ember, mire számítson a következő körben. Már eredeti, mint az összes megafonos. Nem, hogy én ezt kedvelem. Ez egyenlőre korrektebb, mint a megafon, hogy ugyanazt felveszik ugyanolyan vágási stílusban. Ennek legalább van valami egyedi íze. Meg egyébként azt, hogy sztorizik, ugye a sztorival meg lehet fogni az embereket. Ráadásul ilyen tényleg nagyon közel engedi magához. Nem az a állítsuk meg a migránsokat, és akkor ennyi, hanem ez ilyen... Még várjunk meg azzal. Jó? Ez amatőr, ez ilyen közelebbinek érződik. Így elhiszed, hogy tényleg falusi. Szóval bejött nekem ez a Walter féle műveljük kertjeinket eszmény. Élveztem, hogy elfordulhatok a világon, viselem a kritikát, mint bármelyik elődjétől. Az éves kisfiúkat kerestek. Ajaj! Na jó, kezdődik. Úristen, érdeklődésem. Márpedig a világban egyre aggasztóbb érekre lettem figyelmes. Na, csak eljutottunk ide másfél perc után. Transznemű Szűz Máriához pózol, LMBTQ, oké? Okay. Amikor találkoztam egy álláshirdetéssel, amiben 6-10 éves kisfiúkat kerestek úgynevezett drag queen fotózáshoz. Igen. Ez reálisnak tűnik. Ez tele van ezzel a Facebook. Így van. Amelynek témája a transzszexualitás gyerekkorban lenne, vagy amikor a rendőrök több illegális bevándorlót fogtak a környékünkön. Na, micsoda fordulat, tessék, Barka. Pedig jól indult. Te láttam, hogy őszintén tetszik. Én őszintén tetszett, igen. És itt van a vidék igazi arca, tessék. A Fidesz szavazó. Nem teljesen tiszta nekem, hogy ő ezt magától csinálja, vagy tényleg beavatott. Mert hogyha magától csinálja, akkor értem, szerintem, szerintem ezek magától csinálja, mert látod, az influencereket is utánozzák a fiatalok, ugyanígy az ilyen megafonosokat is utánozzák a többi ilyen nagy hívő, és akkor érzik, hogy ezt kell csinálni, és hát a fel. És bazdmeg, előttek a hívószavak. A gender, a migránsok, és hol lesz majd a háború, remélem, hogy ez is előjön. Hogy hiába fordítok hátat a nem kívánt jelenségeknek, azok megjelentek a kertek alján. Nézd, milyen ideges. A piros-fehér-zöld, az a magyar föld. De jó, ezek a nemzeti értékek, ezek nagyon fontosak. Azt akarta, hogy megvan a kólám. Megígérted, hogy befogni fogsz. Igen, azzal kellett volna kezdeni. Nem maradhatok tovább közömbös, ezért elhatároztam, hogy fel... Amúgy ez egy origin story. Így van. Ez egy origin, egy 3 perces origin story, amivel bevették a lore-ba. Ez legalább van origin story-ja. Legalább kitalálta, hogy honnan jött neki ez. Nem csak az, hogy jó, én mostantól ezt gondolom. A kesztyűt a dementorokkal szemben. Ezért indítottam el az új oldalamat jobb érzés néven. Valószínűleg ezzel nem leszek olyan népszerű. Stopp a szivárványos. De miért? És a bazd meg! De miért nem kell? Nem szeretik, ha szembe... Távolba néz és előre... Tiszta sor mém. Mi ez? Ja, nagyon aktuális még a Márki Zaj Péteres dolog. Lehet, hogy ez jó, az régi videó. Nekik innen üzenem. Kössék fel a gatyát, mert a szeretteimért, a barátaimért, a hitemért és a hazámért elmegyek ugyanaddig, ameddig ők merészkednek. Elmegyek ugyanaddig a Facebook feltöltés. Csinálok is Facebook oldalt. Csinálok egy videót, amilyen keményen így jó, oda mondok. Hú, engem kicsit beszartam amúgy. Én is. Hát mondjuk jobban félek tőle, mint Dák Danitól. Otthon lenni a hazánkban mindennél jobb érzés. Ja, akkor mi lenne, hogyha hagynátok, hogy mások is otthon érezzék magukat, nem csak a ti csürhétek, bazd meg. Én szeretnék itthon maradni. Én tényleg szeretnék. Ezt mondja, hogy otthon lenni a hazában, a Fidesz kétharmaddal, a Fidesz seggéből, de nem lehet ez, hogy a Fidesz mindenkit kizár, aki nem annak a NER-nek a rész, és mindenkit leszart telibe. Nézd, itt a 444-es szín. Nem látok itt annyi propagandát, hogy ez mindaz, csak nem tudom, el kéne olvasni. Csak nehogy úgy járjunk, mint a hét törpe. Kából hazatérve vették észre, hogy valaki birtokba vette a házukat. Ki aludt az ágyacskámban, kérdezték döbbenten. Bár a törpéket kellemes meglepetés érte hófehérkével, látva a mai haladó Disney felfogást, maximum koronfeketécske várná őket haza. Emögött van egy gondolat. Ezt jól megcsinálta, nem? Ezeket megtervezi. Koronfeketécske várná őket haza, és az szörnyű lenne, nem? Az mi lenne a baj? Na jó. Brüsszel a kötelező... Jó, már értem. A kvóta ránk erőltetésével akarja elérni, hogy idegenek egyenek a tányérkánkból is. Nem tudta, hogy nem a migránsozás most a nagyon... Kicsit le van maradva, úgy érzem. Értem, migránsok rosszak, ezt már hallottuk, de... Azt várja el tőlünk Brüsszel, hogy ilyen embereket fogadjunk be, köztük potenciális terroristákat. Meg lehet nézni, hogy járt az ilyen alakokkal a toleráns nyugat. Hát, vagy Magyarország, amikor... Jó. Terroristák pénzért ide költözhettek. Én nekem azért annyira nem egyértelmű a véleményem erről, de ezt a kommunikációt mélységesen elítélem, hogy ez alapján ítéljék meg a menekülteket. Nem merek belemenni, bazd meg, nem merek belemenni. Nem is kell. Jó, van ez így. Ez most mi ez a cikk? Markája, jaj, képek vannak. Nem, ja, bocs, már zónátoltam. Szóval igen. Az, hogy milyen következménye van annak, hogyha nem alszol eleget. Igen, és milyen? Igen, például növekszik a betegségek kockázata. Egy. Igen. Következő. Ja, jó. Igen. Borka. Ugye, én szabályozhatatlanná válik a hangulatunk. Nekem egészen gyakran változik a hangulatom, és nem sokat alszom. Mit de gondolsz, van összefüggés? Keveset aludni rossz, az a cikk lényege, de gondoltam, hogy csak van egy csatorna, amit mindenkinek ajánlok, szerintem tök mókás cuccokat raknak ki. Én mondjuk jól tudok aludni, szóval nekem ezzel nincs problémám, de szerintem tök poén ez a csatorna. Na. Ambient Renders, és tudod, ilyen 8-10-12 órás, vagy non-stop livestreamek mennek arról, hogy ilyen különböző helyeken így, mintha ott lehetné. Például luxus helyen a Torontóban, mert nézzük. Itt mondjuk ott lennék. És akkor berakod, hogy esik az eső, és akkor itt egy kilátás. Engem megnyugtatnak az ilyen városi kilátások. De nekem ez kell egy nagy képernyő. Ja, persze. Képernyőn nézd. Ezt berakod, aki nem tud aludni, és akkor ez megy folyamatosan, és akkor aludhatsz rá. De van itt mindenféle. Tehát csak itt van egy, ez csak ilyen campfire, vagy milyen. Ez amúgy kurva jó. Ez nagyon tetszik, igen. És nézd, itt van sárkány is néha. De szóval nem csak egy kép, hanem ilyen tényleg változik, megy a felhő. És én meg ilyen ezt a legegyszerűbb white noise-ot szoktam. Még füst, tüzet is okádik. Okád. Na én tudod, mit nézek? Ilyen white noise, meg tessék, Last of Us-os is van. Ez is menő. Ilyen zombi apokalipszis után. Zombik is jönnek elő? Van olyan is amúgy, amikor egy zombik. Hát mondjuk nem tudom, hogy aludnék. Ez is megnyugtató, nem? Mondjuk miért lenne inkább ott lenni? Ugye? Inkább ott lenni, de persze nézni is jó, meg hallani, meg... Figyelj, hogyha valaki nehezen alszik, rakja be ezeket. De vannak ilyen, amik nagyon tetszettek, hogy ilyen... Zombikem, olyan is van. Ilyen cyberpunkos is van, nézd, figyelj. És ilyen megy. Itt aludni egy jó. Úristen, ez a világ 50 év múlva. Hát, nem úgy tűnik amúgy. 150. Tessék, zombis. Be akarna törni a zombik, de nem törnek. Mondjuk, ki akarna erre aludni? Valaki biztos, hogy megnyugtatja őket, hogy valakik állatok. Ott megvédik. Én nem ítélkezem. Én nem biztos, hogy ettől megnyugodnék. Jó, nem mindenki. De többi tetszett, a többi csak tetszett. Onnan, hogy vannak mindenféle mókás dolgok itt. Ez jó. Szerintem hát valakinek segít, arra gondoltam. Jó, van ez így. Ezt találtam, megláttam. Férfi vélemény, na mondom. Na mondom. Férfinek is van véleményem. Menjünk bele. Na, gyerünk. Egy mesztelen nő látványa ma már nem jelent semmit. Ezek a régi szép időkben. Miközben ezt a cikket írom, teljesen mesztelenül fekszem a kanapén. Az ölemben van a... Hány ide, Ádám? Ölemben van a laptopom. Miért kezd leírni, hogy teljesen mesztelen? Péter teljesen mesztelen fekszik a kanapén, kiverem a faszomat, és közben írom ezt a SheLive cikket. Amúgy így kezdem a legtöbb SheLive cikket. Látod, de megint érzelmeket váltott ki belőled, aztán közben meg, és valójában nem is így történt, de te mégis felkaptad erre a fejed. Mert a mesztelenség jelent valamit számodra. Hát nem szoktam hozzá, hogy egy cikkíró így kezdi a cikkét, hogy éppen mesztelen. Hát nem. De igazából valójában a WC-n ült, és úgy írja. Hát, igen, ebben ne is menjünk bele, hogy mit csinálod közben. Tulajdonképpen ennek az egész cikknek az a lényege, ugye nagyon törekszünk az egyenlőségre, de hogy ez abban is megnyilvánul, hogy akkor a nők például melltartó nélkül mennek ki az utcára, ez nagyon durva. Hát ez régen is volt. Hát ez az, de ez most... De az annak miközben a mesztelenséghez, hogy a melltartó nélkül mennek ki az utcára? Hát az, hogy azáltal, hogy melltartó nélkül mennek ki az utcára, a fedetlen melkasuk nem közvetlenül, de hogy sokkal jobban látható, meg most már jobban el tudod képzelni. Vagy nem tudom, hogyha látod a melbimbóját valakinek, akkor úristen, ez egy melbimbó. Igen, így szoktam. Úristen, így melyek az utcára, nézd, ott egy melbimbó! Na de figyelj! Okay. És az, hogy megengedjük a nőknek is, hogy a fedetlen testüket megmutathassák, ugye ez az, amivel tudunk tenni azért, hogy az egyenlőtlenségeket eloszlassuk. Erre mondta a csávó, hogy ő eleinte ezzel egyetértett. De aztán rájött, hogy értéke van annak, hogyha egy női testet nem láthat mindenki. Szóval azt mondja, hogy aranyos nők, hogy szeretnétek egyenlőséget, de én akkor nem fog annyira felállni a kukorom, hogyha, így van. Hogyha aztán meglátom így a melbimboitokat. Szóval jó, ez az egyenlőség, de mi lenne a fontosabb lenne az, hogy én mire izgulok fel? És megint megvizsgáltuk úgy ezt a témát, ami egyébként a nőkről szólna, hogy bazd meg, annak megfelelően kell dönteni, hogy a férfinek mi tetszik. Ahhoz kell viszonyítani. Miért a nőnek van más dolga, mint hogy tetszen egy férfinak? Nem, ez tudom, hogy nem. Tudom, hát hogy nem. Nincs más dolga egy nőnek. Nekem mindig úgy sem, hogyha tényleg más is tudom, hogy haladó világ, de azért itt ez egy őszinte műsor. Meg mint a bármi más érdekelne egy nőt azon kívül, hogy a férfiak így csorog a nyáluk utána. Tehát minél inkább természetes, hogy egy nő sokat mutat magából, az annál kevésbé lesz érdekes. Így van. És hát sokat mutat magára, és így fogalmaz, miközben arról van szó, hogy kényelmetlen egy szerintem kurva melltartó, nem veszek fel. De az van, hogy akkor ennek egy csador az nagyon tetszene, nem? Hú, és akkor mennyire izgalmas már a nő. És akkor így úgy van, hogy hazaviszed, és akkor jaj, legyen jó csaj, bazzeg, legyen jó csaj. De nem az lenne ebben, mert én azt értem, hogy jó, hogyha csak a szexualitást nézzük, akkor már hozzászokik a férfi ahhoz, hogy messzelen női testeket lát. Tehát, de hozzászokik nagyon sok minden mástól is. De hát azért lesz különleges, hogyha valaki olyannal vagy, meg olyan embert látsz ruha nélkül, mert ott már érzelmek is összekötnek titeket. Ott az nem csak a szexualitásról szól. Mi van? Érzelmek. De... ja, a férfiak nem éreznek olyat amúgy. Adjál meg ilyes segít, de... Pont te mondod, mindegy. Szóval... De miért hogy... nem mondhatnám? De ez nem igaz, szerintem régen is ugyanúgy, sőt, a mai közösségi média ez kifejezetten prűd ilyen szempontból. Nem szoktak mesztelen képek fönteni, vagy miket néz. Az Instagram nem engedi, bár az Instagram talán nem engedi a melbimbókat, de hát az alig vannak így is. Facebook nem engedi, TikTok nem engedi. TikTok engedi, hogyha 14 éves vagy. Akkor kiteheted, és élőben vagy, akkor kiteheted a bikinis képeket, minden, bazzeg, mutogass magad, leszophatsz embereket. Bocsánat, igen. Jó, hát van egy ilyen része a TikToknak, ami érthetetlen, hogy nagyon szigorú a TikTok, hogyha ilyen szexuális tartalomról van, mindenkit letilt, de élőben mindent megenged, és hát ez egy érdekes kettőség. Ez régen is azért a szexel, a nőkkel, mindent, hogy így, jó, nincs ötletük, mivel adjuk el ezt a legújabb chipset? Hát rakjunk már egy nőt bikiniben, és akkor finom ez a chipsz. És akkor, így van. Szóval ez régen is ment. Hú, de, milyen finom lesz az a chipsz egyből. De szerintem amúgy most pont, hogy nem tudom, azért a fiatalabbak, akik 20 évesek, már nem érzem, hogy mindenki szétmutogatja magát. Én nem látom ezt. Szóval szerintem ez egy réteg, főleg egy influencereknek is csak egy rétege, de hogy az interneten nyilván minden felelhető, így felelhető nagyon sok magamutogató ember, de azért nem hiszem, mindenkinek tele van az interneten mesztelen képeivel. Mi a baja ennek? Nem is értem pontosan. Na egyébként én úgy gondolom, hogy érdemes elolvasni a teljes cikket, mert nem csak fosságot írt le Mivel értesz egyet? Én egyetértek azzal, hogy ne azért takarjuk el a testünket, mert szégyeljük, hiszen nincs semmi szégyelnivaló rajta, hanem pont azért, mert különleg és egyedi csak ránk jellemző. Ezért kell eltakarni? Nem eltakarni kell, de én megértem azt, hogy az is egy megközelítés, hogy nem kell mindent kitenni. Persze, nem kell mindent kitenni. De az a baj, hogy ezt egyenértékűnek állítják be azzal, mint amikor kurva meleg van, és egy nő felvesz egy trikót. Mutogatja magát, kiteszi a melleit. Bazd meg, van melle, és felvesz egy trikót. Nem kiteszi, nem mutogatja, és én ezeket nem szeretem. És na, ha még melltartó sincsen rajta, ami a melegben rádizzad, kényelmetlen, alapból zavar, akkor meg aztán mit képzelsz magadról? Aztán fúj a szél, feláll a mellbimbód, takarodjál innen, te büdös kur! És nekem ezzel van problémám, mert akkor lehet persze mutogatni, hogy oda mentél érte, meg ne csodálkozzál, ha megnéznek. A nudokról a véleményem, erről pont beszéltünk hétvégén, hogy én mondjuk annak nem látom sok értelmét, hogy csak így küldje valakinek, akivel ismerkedsz. Én úgy gondolom, hogy itt jön be az, amivel egyetértek, hanem hogy a test az olyan különleges, és annak mutatod meg úgy igazán, akivel... De most megint a férfiakhoz méretünk, és különleges a férfinak? Vagy hogy értem? Nem! Hát neked különleges... Most az, hogyha azt én levetkőzök valaki előtt... Jobban értékelje mindenki magát. Hát én igen. Értem. Jó. Jó, nem tettem össze rendesen, de igen, pont ez az, hogy értéked magad annyira, hogy ne küldözgess mindenkinek azt, hogy ilyen a mellett. Valakinek meg ez jó amúgy. Mindenki azt csinál, amit akar. Mindenki azt csinál, amit akar. Így van. Amíg nem gyerekeknek küldözgeted, meg ilyenek. Csak szóval... aztán ne bánt meg utólag. Hát ez meg igen. El tudja, hogy mondjam, homályosítani az embernek az ítélőképességet pár dolog, és meg tudsz bánni dolgokat majd később. Ilyenkor van egy nyomás, hogy miért nem csinálod, miért nem, de általában az ilyen nyomásnak ellenállni kell, mert hosszú távra kell gondolkozni, csak hát fiatalon az ember nem mindig gondolkozik hosszú távra, de én azt mondom, hogy inkább ne küldözges messzen képeket embereknek, mert hogyha tényleg értékel téged, mint ember, akkor nem is vár el ilyet, és hogyha tényleg hosszú távon gondolkozol, akkor úgyis fog látni eleget messztelenül. Hogyha valaki meg ki akar kényszeríteni tőled egy messzen képet, az lehet, hogy nem is értékel annyira, és lehet, hogy akkor ennek az embernek nem is érdemes messzen képet küldeni. Hát kicsit előre lelövi a meglepit. Férfiként csak küld el a faszodat. Egyrészt azért, mert nem érdekli a lány, másrészt meg tudod, a meglepetés értéke megmaradjon. Csak igen. Ezért. Igen. Ha csak ezért nem küldöd el, akkor már megérte. Elég akkor megnézniük. Nem biztos, hogy ilyen ismeretlen emberek több pikeket akarnak a nők. Bezzel. Holnap nem leszünk itt, egyikünk se nem leszünk itt. Senki se. Nem ám. Már nem senki, mi nem. Holnap egy sokkal vidámabb nap jön, egy vidám adással, úgyhogy mindenki nézze meg majd a holnapi remek vidám pénteket is, és aztán még két hétig még itt élvezhetitek a társaságunkat hosszú távon. Bocsánat. Mára ennyi voltunk, holnap nem leszünk itt, de az adás ugyanúgy folytatódik. És ti itt lesztek? Nem tudtam, hogy kell átkötni. Hát.